میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، ہچکیاں باندھ کروں بے حد، کاش آ جائے ایسا کرینا، ہچکیاں باندھ کرو بے حد، کاش آ جائے ایسا کرینا، کاش اس شان سے حاضری ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو، کاش اس شان سے حاضری ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو، مجھے دیوانگی چھا گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، بس نظر میں ہو شاہ مدینہ، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، بس نظر میں ہو شاہ مدینہ، مشکلیں آفتیں دور ہوگی، ظلمتیں غربی کافور ہوگی، مشکلیں آفتیں دور ہوگی، ظلمتیں غربی کافور ہوگی، ظلمتیں غم کی کافور ہوگی، میری آنکھیں بے پرنور ہوگی، ایک جھلک میرے ماہ مدینہ، میری آنکھیں بے پرنور ہوگی، جھلک میرے مدینہ، دیسے پتے جگا کی نکالو، اس تباہی سے مولا بچا لو، پتے جگا کی نکالو، اس تباہی سے مولا بچا لو، اس تباہی سے مولا بچا لو، مجھ کو دیوانہ اپنا بنا لو، میرا سینہ مدینہ بنا دو، میرا سینہ بنا دو مدینہ، مجھ پہ آقا نگاہ کرم ہو، دور دنیا کر جو الگ ہو، مجھ پرتاپ نگر چشم نم ہو، دیجئے مجھ کو پر سوز سینار عطاپ نگر چشم نم ہو، دیجئے مجھ کو پر سوز سینا آسواں کی جڑی لگ گئی ہے، یاد آقا کی تڑپا رہی ہے، آسواں کی جڑی لگ گئی ہے، یاد آقا کی تڑپا رہی ہے، یاد آقا کی تڑپا رہی ہے، اس پہ دیوانگی چھا گئی ہے، یاد آیا ہے اس کو مدینہ، اس پہ دیوانگی چھا گئی ہے، یاد آیا ہے اس کو مدینہ، ہے تمنا یا رب ان کے جلوہ یوں موت آئے، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش تیبہ میں اے میرے ماں بھی دفن گونے کو مل جائے دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہے، تمنا یا رب ان کے جلوہ یوں موت آئے، اے جلوہ میں یوں موت آئے، جھوم کر جب گرے میرا لاشا، تھام لیں بڑے کے شاہ مدینہ، دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، میں پہنچوں چوئے جانا میں گرے بانچا پسینا چاہ گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، جھوم کر جب گرے میرا لاشا، تھام لیں بڑے کے شاہ مدینہ، صلوا علی النبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے تم خواب میں آؤ، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر لا روشنی ہوگی میرے تم خواب میں، آؤ آقا میرے تم خواب میں، آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جا ہو، میری قسمت جگا جا ہو، میری قسمت جگا جا ہو، عنایت یہ بڑی ہوگی میرے تم خواب میں، تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی، تیرا دیدار جب ہوگا، تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی، دیدار کی بھی کہ کب بٹے گی، دیدار کی بھی کہ کب بٹے گی، منگتا میرے تم خواب میں آؤ، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی تیری جب کی دید ہوگی، جب میری دید ہوگی میرے خواب میں، تمہارا مدنی مدینے والے میرے تم خواب میں آؤ، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جا ہو، میری قسمت جگا جا ہو، عنایت یہ بڑی ہوگی، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے میرے تم خواب میں آؤ، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، بنا لو اپنا خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ آقا میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی ہمیں بھی اذن مل جائے شاہ قدموں میں آنے کا ہمیں بھی اذن مل جائے ہمیں بھی اذن مل جائے شاہ قدموں میں آنے کا جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی نہ جانے کب مدینے میں نہ جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا نہ جانے کب مدینے ہماری حاضری ہوگی نہ جانے کب مدینے